Ey su yolu, su yolu edalım ey. Boş gider gelir dolu. Ey su yolu, su yolu edalım ey. Boş gider gelir dolu. Eskide kulpun kırılsın edalım ey. Yoruldu yârin kolu. Kesti de kulpun kırılsın edalım ey. Yoruldu yârin kolu. Diğer bostanım güyer edalım ey. Su gelir bendi döyer. Güyer bostanım güyer edalım ey. Su gelir bendi döyer. Hem öksüzüm hem yetim edalım ey. Her gelen beni döyer. Hem öksüzüm hem yetim edalım ey. Her gelen beni.